لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سامعین کرام ہمارے اس پروگرام کی آخری نشست اور آخری مقرر ہیں فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے کیا مردے سنتے ہیں اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے تو بلا تاخیر اور بلا تمہید میں شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنا موضوع کا آغاز کریں کیا مردے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور شيطان إنسان كأزلي دشمن ہے اس کی خواہش ہے کہ میں اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لوں قیامت کے دن پارٹیاں تو دو ہی ہوں گی یا اہل جنت یا اہل جہنم تو اپنے پیچھے لگانے کے لیے وہ مختلف جال بنتا رہتا ہے مختلف پلاننگ کرتا رہتا ہے اور سب سے بڑا جال شیطان کا یہ ہے کہ کسی طرح اولاد آدم شرک کرنے والی شرک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے کیونکہ جب انسان وادی شرک میں داخل ہو جاتا ہے اب شیطان کو ضرورت نہیں کہ اس کے اخلاق بھی خراب کرے اس کے معاملات بھی خراب کرے اس کی عادات بھی خراب کرے جو شرک کی وادی میں داخل ہو گیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس کے لیے شیطان کی پلاننگ، اس کے حیلے اور بہانے چلتے رہتے ہیں۔ اسی کڑی کی ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ اس نے پہلے عوام کے اندر یہ بات، یہ شوشہ چھوڑا کہ مردے سنتے ہیں۔ اگر ماجرا مردے کے سننے یا نہ سننے تک ہی محدود رہتا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، فقہی اختلاف تھا، کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں سنتے۔ اگر ماجرا یہاں پہ رک جاتا، یہیں تک رہتا، تو کوئی خاص بڑی بات نہیں۔ لیکن اس نے یہ بات تسلیم کروانے کے بعد کہ آپ نے مان لیا سنتے ہیں، اب اس کی بنیاد پہ شرک کا پورا کاروبار چلایا، قبر پرستی کا پورا دھندا چلایا کہ جب تم مانتے ہو کہ مردے سنتے ہیں تو ان کو پکارو، ان سے مانگو، ان کے در پہ جاؤ، ان کے سامنے درخواستیں کرو، ان کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھو۔ جب وہ سنتے ہیں تو مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، بگڑی بھی بناتے ہیں، کشتیاں بھی پار لگاتے ہیں، وہ اولاد بھی دیتے ہیں، وہ ہر کسی کی سنتے ہیں، وہ ہر کسی کی پوری کرتے ہیں۔ یہ وہ جال ہے جس کے اندر وہ اولاد آدم کو شکار کرتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے اور جہنم کے اندھیروں کی طرف چلا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر آج پیر و فقیروں کی عبادت ہوتی ہے، قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، مردوں کے نام پہ نظر و نیاز، مردوں کے نام پہ ذبح و قربانی، مردوں کو پکارنا، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبر کو عرقِ گلاب سے دھونا، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبر پہ چراغ جلانا، ان کو راضی کرنے کے لیے ہر مہینے ایک جمعرات وہاں جا کر گزارنا، نوراتا کاٹنا، چلے لگانا، اس کے پیچھے ساری کہانی کیا ہے کہ اگر بابا جی راضی ہو گئے، اگر حضرت جی راضی ہو گئے، اگر پیر صاحب راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ بس سب کچھ مل گیا۔ یہ راضی ہو گئے تو اپنے جناب سے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں رب دے رتے ہوئے نے، ان کے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچے ہوئے ہیں، جو مانگو گے جھولیے بھر بھر کے عطا کر دیں گے۔ حالانکہ مالک ہمیں اس کے خلاف درس دیتا ہے، قرآن حکیم اس کے الٹ بات بتاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہو میں اپنی جان کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں سوائے جو اللہ چاہے۔ اب کائنات کے سارے پیر و فقیر، سارے حضرت و شیخ، سارے امام و مرشد اکٹھے ہو جائیں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن پیارے حبیب سے اعلان کرواتا ہے قل، کہو لا املک، میں مالک نہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، میں کنٹرول نہیں رکھتا اپنی جان کے نقصان اور فائدے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں، تو اور کون مائی کا لال ہے جو مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو، بگڑی بنانے والا بھی ہو، رزق دینے والا بھی ہو، خزانے دینے والا بھی ہو، پھر اور تو کوئی نہ رہا۔ علامہ رشید رضا رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، لیکن جو اللہ چاہے، جب وہ چاہے گا، جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ مجھے مل جائے گا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ کیونکہ نفع اور نقصان کا تعلق ربوبیت سے ہے، رسالت سے نہیں۔ کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا فائدہ، کس کا کیا نقصان، اس کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ رسالت کا کام تو ڈرا دینا، پیغام پہنچا دینا، خبر دے دینا، ان تک بات پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر آج کلمہ گو مشرکی جہالت کا یہ حال کہ اس قسم کی بے شمار آیات سننے کے باوجود وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو ہستیاں قبر کے اندر موجود ہیں وہ نفع بھی نقصان بھی، بگاڑ بھی سکتی ہیں، فائدہ بھی کر سکتی ہیں، ان کو سارے اختیارات حاصل ہیں۔ لہذا ان کی قبروں پہ آؤ، اپنی حاجات پیش کرو، اپنے دکھڑے سناؤ، اپنی کہانیاں ان کے سامنے رکھو۔ یہ اتوں اتوں مرے نے، وچو وچو زندہ نے، اندر سے سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں۔ مولانا زکریا فضائل کے اندر اسی قسم کا قصہ لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک صاحب خیر تھے، وہ فقیروں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں سے، اہل خیر سے چندہ اکٹھا کرتے، مدد کر دیتے۔ ایک فقیر ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا، لیکن وہ ہر در پہ گئے، کہیں سے کچھ نہ ملا۔ لاسٹ میں ان کے اپنے پاس ایک درہم تھا، اس میں سے آدھا توڑ کے انہیں دے دیا کہ یہ آپ لے جائیے، اپنی حاجت پوری کر دیجئے، پھر کہیں سے کچھ ہوگا تو میں کہہ دوں گا، آپ کو دے دوں گا۔ پھر ایک اہل خیر، ایک سخی کی قبر پہ جا کے بیٹھے اور اس کو سارا حال سنایا کہ زندوں کے دروازوں پہ ہو آیا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، بابا جی اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ اپنے پاس سے آدھا درہم دے کے، آدھی اشرفی دے کے کام چلا دیا۔ فرماتے ہیں رات کو خواب میں وہ صاحب قبر آئے، کہنے لگے تیری بات تو میں نے ساری سن لی تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ تیری کہانی ساری میں نے سن لی تھی، اس وقت مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، لہذا میرے گھر جاؤ، ان سے کو چولہے کی جگہ کو اکھاڑو، وہاں پہ ایک مرتبان ہے، اس میں اشرفیے ہیں، وہ اشرفیے لے کے اس فقیر کو دے دو۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب تم یہ مان لو کہ یہ سنتے ہیں، اب قبر والوں سے حاجات مانگو، طلب کرو، اولاد طلب کرو، رزق طلب کرو، ان کے در پہ آ کے اپنے دکھ درد سناؤ، یہاں سے تمہارے تمام دکھوں کا علاج ہو جائے گا۔ اور ان کی یہ جہالت مشرکین مکہ کی جہالت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، موت و حیات اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، بتوں کو وہ صرف اپنے لیے سفارشی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، وہ بتوں کو مالک نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اس وقت کے بزرگوں کی صورتیں جو مورتیاں بنی بھی تھی، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں جانتے تھے، صرف سفارشی کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ آئیے آج کل کے اہل شرک، جنہوں نے اپنے بزرگوں کو جو فوت ہو گئے، جو قبر میں دفن ہو گئے، ان کو نفع نقصان کا مالک کیسے تصور کر رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 5-6 سال اس کی عمر ہے، جو پیدا فطرت پر ہوا، اس کے قبر پرست والدین نے اس معصوم بچے کو مردہ پرست بنا دیا۔ وہ کس طرح اپنے بابا کے در پہ آنے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، ہم آپ کو اس کے الفاظ سناتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جس پیر صاحب کی طرف وہ بلا رہا ہے، وہ پیر صاحب جب فوت ہوئے تھے اپنے کپڑے نہیں اتار سکے تھے، جب فوت ہوئے تھے استنجا غسل نہیں کر سکے تھے، کفن نہیں پہن سکے تھے، قبرستان چل کے نہیں جا سکے تھے، قبر میں نہیں اتر سکے تھے۔ جس کو اب سب کچھ مان لیا گیا، وہ کپڑے اتارنے میں محتاج تھا، وہ استنجا کروانے میں محتاج تھا، وہ غسل کروانے میں محتاج تھا، وہ خود چل کے نہیں جا سکتا تھا، چار کندھوں کا محتاج تھا، لیکن جب وہ قبر کے اندر دفن ہو گئے، اب انہوں نے سارے ٹھیکے لے لیے، وہی داتا بھی بن گئے، وہی غریب نواز بھی بن گئے، وہی فیض بخش بھی بن گئے، فیض عالم بھی بن، سب کچھ ان کے پاس آ گیا۔ وہ کہتا ہے داتا دے دربار دیاں، چڑیاں بول دیاں، چڑیاں بولن چھیتی آؤ۔ اب چڑیاں اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی تسبیح گا رہی ہیں، پرندے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ کسی بابے کے نام کی پکار بلند نہیں کرتے، لیکن یہ مشرک ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی مشرک ہے، حالانکہ وہ تو خاص اللہ کی عبادت کرنے والی اور اللہ کا ذکر کرنے والی، انسان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتا۔ چڑیاں بولن چھیتی آؤ، آ کے پیر دا درشن پاؤ، چولیاں پر کے گھر نو جاؤ۔ بابا حجویری کی قبر پہ جو چڑیاں، جو کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بلاتی ہیں کہ جلدی آؤ، پیر صاحب کا درشن کر لو اور جھولیے بھر بھر کے اپنے گھر کو چلی جاؤ۔ چڑیاں بولن سخی دہاڑا، صابر دا اے پیر پیارا، سب دا ایتھے ہوئے گزارا۔ یہ بابا حجویری کا دربار سب مشکلوں کا حل ہے، سب کا گزارا یہیں پر ہوتا ہے، یہ پیر صابر کا بھی پیارا ہے، یہ فلاں بابے کا بھی پیارا ہے، اپنی اپنی مشکلیں لے کر اس کے دربار پہ آ جاؤ، سب دا ہووے ایتھے گزارا، حق فرید دا مارو نارا جے لگنا اے پار۔ اگر تمہاری کشتی بھور میں پھنس گئی ہے، تم نے پار لگانا جانا ہے، تو کس کا نارا مارو؟ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کا جب بیڑا پھنستا تھا، وہ کس کو پکارتے تھے؟ مشرکین مکہ، کفار، ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے، جب ان کا بیڑا پھنس جاتا وہ کس کو پکارتے تھے؟ اور جب وہ پار لگ جاتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہوتے پار لگنے کے بعد۔ لیکن جب ان کو بھی موت سامنے نظر آتی، وہ سب سے منہ موڑ لیتے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اب اگر بچت ہوگی تو صرف ایک اللہ ہی بچائے گا. لیکن یہ ظالم کہتا ہے حق فریدہ مارو نارا جے لگنا ہے پار, اگر پار جانا ہے تو بابا فرید کو پکارو. لاہور قصور اکاڑا آیا, ساہی والوی سارا آیا, فیصل آبادیاں ڈیرا لایا, داتا ان آتے کرم کمایا. لاہور سے, اکاڑے سے, فیصل آباد سے, ساہیوال سے سب لوگ آئے بابا حجویری کی قبر پہ اکٹھے ہوئے. بابا حجویری نے ان سب پہ کرم کیا, بابا جی نے ان پہ کرم کیا, اپنا سنجا خود کیوں نہیں کیا مرنے کے بعد, اپنا غسل خود کیوں نہیں کیا. کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں, صرف اس کی عقل کی کھڑکی کھول کے توحید کا پیغام پہنچانا مقصود ہے. اگر بابا علی حجویری اللہ کے ولی تھے, اگر اللہ کے ولی تھے تو ولی اللہ کی جنتوں میں ہیں. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو اللہ کا ولی شرک کی دعوت نہیں دیتا, وہ لوگوں کے رشتے اللہ سے توڑ کر اپنے ساتھ نہیں جوڑتا, وہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آج بابا حجویری سب پہ کرم کما رہے ہیں, مرنے کے بعد ان کا غسل لوگوں نے کروایا تھا یا خود کیا تھا, ان کو کفن لوگوں نے پہنایا تھا یا انہوں نے خود پہنا تھا, سوال قبر پرست دنیا سے ایک سوال جس کا جواب جب بھی عقل مند سوچے گا تو اسے اللہ کی طرف سے آیا ہوا توحید کا پیغام سمجھ آ جائے گا. گنجے بخش دے فیض عالم, داتا دے فیض نرالے, سائل دے دکھڑے ٹالے, قسم خدا دی جنتا والے, کھل گئے نے دربار, داتا دے دردی چڑیاں بول دیاں. کہ بابا حجویری سائل دے دکھڑے ٹالے, جو سوالی بن کر آتا ہے اس کے سارے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے. اور دکھوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے کوئی اس کو ٹال, اللہ ڈالنا چاہے تو کوئی روک, اللہ خیر دینا چاہے تو کوئی چھین, یہ تو اللہ کی شان ہے. اللہ کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا, وہ ضرور جھولی بھر کے جاتا ہے. لیکن آج کا قبر پرست انسان کلمہ گو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بابا کے در پہ آؤ, یہ سنتے ہیں, یہ مشکلیں دور کرتے ہیں, یہ مرنے کے بعد بھی سائل کے دکھڑے کو ٹال دیتے ہیں. داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا رے دربار چڑیاں بول دیاں, بول دیاں داتا رے دربار چڑیاں بول دیاں, بول دیاں لگ کے عجب بہار چڑیاں بول دیاں. داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا چڑیاں بولن چیتی آؤ, چڑیاں بولن چیتی آؤ, آ کے پیر دا درشن پاؤ, آ کے پیر دا درشن پاؤ, چولیاں بھر کے گھر نو جاؤ, چولیاں بھر کے گھر نو جاؤ, کھلیا سکی دربار چڑیاں بولن دیاں, بولن دیاں. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز. چڑیاں بولن دیاں. داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا چڑیاں بولن سکی دوارا, چڑیاں بولن سکی دوارا, سانبڑ دائے پیر پیارا, سانبڑ دائے پیر پیارا, سب دا اتے ہونے گزارا, سب دا اتے ہونے گزارا, حق فرید دا مارو نارا, حق فرید دا مارو نارا, جے لگنا جے پار چڑیاں بولن دیاں, داتا دے دربار چڑیاں بول دیاں. داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا داتا میرے داتا, میرے داتا میرے داتا, داتا چڑیاں بولن کھا جا آئے, چڑیاں بولن کھا جا سارا آیا ساہی والوی سارا آیا فیصلہ باندھیو ڈیڑا نایا فیصلہ باندھیو ڈیڑا نایا داتا اینا تے کرم کمایا داتا اینا تے کرم کمایا ایس پچی سرکار چڑیا بولندیاں داتا دے دربار چڑیا بولندیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا گنج بکے پیسے آل گنج بکے پیسے آل گنج بکے پیسے آل گنج بکے پیسے آل مظہر نور خدا گنج بکے پیسے آل داتا دینے فیض نرالے گنج بکے پیسے آل داتا دینے فیض نرالے ساحل دے دکھڑے ٹالے ساحل دے دکھڑے ٹالے قسم خدا دی جنتا والے قسم خدا دی جنتا والے کل گئے نے دربار چڑیاں بولندیاں داتا دے دربار چڑیاں بولندیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال آج کل کے کلمہ گو انسان کا ہے. حالانکہ کفار مکہ کی زندگی پہ اگر نگاہ دوڑائیں وہ مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. جب وہ پھنس جاتے تو ایک اللہ کو خالص ہو کے پکارتے, سب سے اپنے رشتے توڑ کے پکارتے اور کہتے اگر یہاں سے نجات مل گئی تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے. اس آیت سے واضح ہوا کہ کفار مکہ مصیبت میں تنگی میں جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی تھی جب ان کے سر پہ مصیبتیں پڑتی تھیں وہ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے. علامہ نعمان محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر اور سوریا کے بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے, ان کا جہاز بھور میں پھنسا, طغیانی کی نظر ہوا. اب جب دیکھا مسافروں نے کہ مرنے کے علاوہ چارہ نہیں تو مسافروں نے کسی نے سید بدوی کبیر کو پکارنا شروع کر دیا, کسی نے کسی پیر صاحب کا نام کا آوازہ بلند کیا, کسی نے کسی پیر صاحب کو پکارا. اس جہاز کے اندر ایک موحد بھی تھا, اہل توحید کا ایک فرزند بھی تھا. اس نے دیکھا کہ جہاز غرق ہو رہا ہے, مسافر بجائے اللہ کو پکارنے کی اپنے پیر فقیر باب حضرت شیخ و مرشد کو پکار رہے ہیں. اس نے دعا کی, موحد کی دعا سنیے گا. وہ کہنے لگا یا اللہ جہاز غرق ہونے پہ ہے اور یہ جتنے اس جہاز کے سوار ہیں یہ مصیبت میں بھی تجھے نہیں پکار رہے, مردوں کو پکار رہے ہیں. اللہ اس جہاز میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کے نہ جائے, ساروں کو ہی غرق کر دے. اب وہ بھی مرے گا یا نہیں مرے گا ساتھ؟ انہوں نے کہا میں تو مر جاؤں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ شہید ہوگا پانی میں ڈوب کے, مشرک بچ کے نہ جائے. کیوں کہ شرک کی یہ کیفیت ہے کہ یہ جہاز بھور میں پھنسا ہوا ہے, اب مرا یا کم مرا. اور اس حالت کے اندر بھی ان کو اللہ یاد نہیں آ رہا جس حالت میں ابو جہل کی جماعت کو اللہ یاد آ جاتا تھا. یہ ایسے مشرک ہیں, ان کا بزرگوں پر ایسا بھروسہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مصیبت میں بھی ان کو پکار رہے ہیں. یہ تمام شرک کا کاروبار چھپا ہوا ہے اس عقیدے کے پیچھے کہ مردے سنتے ہیں. یہ چور دروازہ ہے شرک کا, اس کے راستے سے شرک داخل ہوتا ہے. کچھ لوگ مردوں کو پکارنے کے لیے ایک بہانہ تراشتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں, ان کے در پہ اس لیے آتے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں. ہر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے. اللہ نے ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے اپنے کلام میں منع کیا. مالک فرماتا ہے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره. تم جن کو اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو اپنا حاجت روا و مشکل کشا, اپنی بگڑیاں بنانے والا, کشتیاں پار لگانے والا, جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سمجھ رکھا ہے, ان کو پکار کے دیکھ لو ان کی کیفیت، ان کی حیثیت، ان کا مقام۔ مالک کیا بیان فرماتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ ہو سکتا؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، کیا ان پہ پتھر نہیں برسے؟ کیا سنگ باری نہیں ہوئی؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ اللہ کے حبیب تو اس لیے گئے تھے کہ مکہ والے نہیں مان رہے، شاید طائف والے مان جائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، کسی کے اختیار میں ہو کہ وہ اپنی بیوی کو بچا لے، پھر کیا یہ ممکن ہے وہ بیوی کو نہ بچائے؟ اگر کائنات میں وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یا سیدنا علی چاہے، یا اللہ کے ولی چاہے، پھر وہ اس کو کریں گے یا نہیں؟ لیکن ادھر سیدہ کائنات میں تہمت لگ رہی ہے، وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، پیارے حبیب خاموش ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک ذرے کا مالک بھی نہیں۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں ان کے ذرے کے برابر کوئی چیز کے مالک ہے، اور آسمان و زمین کی ملکیت میں وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ مالک کا کلام سنیے، اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، ان آیات کو سمجھ کر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے میدان عمل میں اتریے۔ وَلَا تُنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، تم یہ سمجھتے ہو یہ پیر، یہ بابا، یہ حضرت، یہ شیخ، یہ مرشد ہمیں اللہ سے لے کر دینے والے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اور مالک فرماتا ہے کہ کسی کی سفارش قیامت کے دن اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی، سوائے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ جس کے لیے مالک اجازت دے گا سفارش فائدہ مند ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی سفارش بھی اللہ کے ہاں نہیں چلنے والی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر بکثرت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، خواب و فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں، اس لیے کہ یا تو یہ شرک ہے یا شرک کا پیش خیمہ ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ اس کے برخلاف زندگی میں اللہ کے کسی ولی سے دعا کروانا یہ جائز ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں، اللہ کے کسی ولی کے پاس جائیں اور اس کی زندگی میں اس سے سفارش کروائیں، دعا کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص آئے کہ اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کی صورت بن گئی ہے، آپ نے بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رضا سیدنا عباس کو لے کر آتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر کسی کے در پہ جا کے سوالی بننا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مردوں کو پکارنے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پکار سنتے ہیں، وہ ان کی پکار سنتے ہیں۔ قبر پہ چیڑی آ کے بیٹھی یا چیڑا آ کے بیٹھا؟ قادری صاحب کہتے ہیں کہ اندر پڑے ہوئے کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا آیا ہے۔ رات نبی پاک قسم کے حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اور الحمدللہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا۔ خدا تبارک و تعالی جل شانہ لواحقین کو صبر عطا فرما دیں۔ حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں۔ غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے، اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے۔ کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے، اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے، سرکار دو عالم سسم کے حادثے پاک کے پیش نظر، اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں، اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے، یہ چیڑی چیڑے دا پتہ انہوں لگ جاتا ہے، تو مرنے سے پہلے اس نے لوگوں سے کیوں نہیں کہا کہ پیچھے ہٹو میں خود استنجا کر کے غسل کر کے کفن پہن کے باہر آ جاتا ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے میرے کپڑے پھاڑنے کی؟ مرنے کے بعد قبر پہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کیا کرنے آیا ہے، اس کو ساری خبر ہے، اور مالک کیا فرماتا ہے اس عقیدے کے برخلاف ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پکارو ان کو اگر تم سچے ہو، ان کو پکارو کیا یہ تمہاری پکار کو سنیں گے، یہ تمہیں جواب دیتے ہیں، جو سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے نا، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، ان سے جواب مانگو اگر تم سچے ہو، حقیقت یہ ہے جو فوت ہو گئے وہ دنیا چھوڑ گئے، وہ اگر اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئی، وہ جنتوں کی نعمتوں میں چلے گئے، اور اگر اس سے معاملہ الٹ تھا تب بھی ماجرا ان کا ان کے اللہ کے ساتھ ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا معاملہ زندگی والا ختم ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان مرتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، جو قریب ہوتے ہیں کہتے ہیں آنکھیں بند کر دو، آنکھیں حقیقت میں روح کے پیچھے جاتی ہیں، روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس طرح دیکھتی ہیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اب ان کی آنکھیں کام، اب ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے، اس دنیا کے لحاظ سے ان کا جسم ڈیڈ باڈی بن گیا ہے، قرآن کے انداز پہ غور کیجئے، اَلَهُمْ اَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا، اب ان سے کوئی کہے کہ پیر صاحب میں آپ کو اٹھا کر قبرستان نہیں لے جاتا، خود چل کر جاؤ، کیا یہ چل کر جا سکیں گے؟ اب ان کے پاؤں کام کریں گے؟ روح نکلنے کے بعد جسم اور روح کا رشتہ کٹ جانے کے بعد اب ان کے پاؤں کام نہیں کرتے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے یہ ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑے، اب ان کے یہ ہاتھ کام کریں گے؟ روح نکل گئی، زندگی موت میں چینج ہو گئی، اب ان کے ہاتھ کام نہیں کریں گے، اور جس کے ہاتھ کام کرتے ہو وہ کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اپنا کام خود کر لیتا ہے، نہ ان کے پاؤں کام کرتے ہیں نہ ان کے ہاتھ، ام لہم اعین یبصرون بها، کیا ان کی آنکھیں، یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر ان کی آنکھیں کام کر رہی ہوں تو بند کرنے کی اجازت کوئی دے گا؟ بھائی کیوں میری آنکھیں بند کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے تو میں جیتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تو وہ دوبارہ کھول کیوں؟ فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، اگلے جہان منتقل ہو گئے، ام لہم آذان یسمعون بها، کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں جس سے یہ سنیں، آپ کسی کے گھر میں میت ہو جائے، اس کی بیوی اس کے سرحانے روتی ہے، اس کے بچے روتے ہیں، اس کے عزیز روتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، وہ سنتا ہے، اسے تو کچھ شعور نہیں ہے، اگرچہ مولویوں نے اب یہ کھاتا بھی کھول لیا ہے، طاہر القادری صاحب اپنے عزیز کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب سے اذان دو، مفتی صاحب اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ولد قل لا الہ الا اللہ، بیٹا فرشتے آ رہے ہیں جواب کی تیاری کر لو، جلدی کہو انہیں ربی اللہ، ہم کہتے ہیں قادری صاحب اس طرح بوٹی لگانے سے کام چلتا تو ہر کوئی اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، عزیزوں کو دفن کرنے کے بعد سپیکر بھی فٹ کر دیتا کہ باہر سے کھڑا کھڑا میں اس کو قبر کے سارے سوال یاد کروا دوں، سکول کے بچے سمجھتے ہوں گے بوٹی لگانے کا کام، پیپر حل کرتے ہوئے نیچے لکھ کے لے جاتے ہیں نا، چھپا کے دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہی وہاں پہ لکھ دیتے ہیں، قادری صاحب نے بھی کہا بھی فرشتوں کے آنے میں ٹائم ہے، میں بوٹی لگوا دوں پہلے، اس کو تیاری کروا دوں، رٹوا دوں اس کو سوال، پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ، تمام آباد حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس اٹھیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے، جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے، اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے، آپ سارے روانہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے آزان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے، میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے، کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقفے کے بعد آؤں تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ مقبول قریشی صاحب، آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا وحدہ لا شریک ہے، آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ ربی اللہ ربی و ربک وحدہ لا شریک لہ، اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ، قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ، قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ، وقل هذا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل هذا سيدنا محمد رسول الله، قل ديني الاسلام، قل ديني الاسلام، قل ديني الاسلام، وقل هذا سيدي محمد رسول الله، جاءنا بالبينات، قل هذا سيدنا رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نور نور تشریف لا چکا ہے، حضور جلوہ گار ہیں، آپ کہیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدا، قل ھکذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدا، آمنت بھی قد آمنت به في الدنيا وانا عارفه الان هو نبيه ورسوله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله. یہ رٹے رگانے سے کام نہیں ہوتا، یہ اس کی زندگی بولتی ہے، یہ اس کا عمل بولتا ہے، یہ اس کا عقیدہ بولتا ہے۔ اگر اس طرح کام چلنا ہوتا، کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ طریقہ صحابہ کو سکھایا؟ کیا صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا؟ کیا تاریخ اسلام میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ انسان مرنے کے بعد باہر کھڑے ہو کے ان مردوں سے کہے، ان دفن ہو جانے والوں سے کہے، فرشتے آ رہے ہیں یہ بھی سوال کریں گے، من ربک من نبیک ما دینک، یہ جواب دینا یہ جواب دینا یہ جواب دینا۔ اور ہم یہاں پہ ایک اضافہ اور کہتے ہیں، حضرت آپ کے عقیدے کے مطابق تو مرتے نہیں ہیں نا، پردہ فرماتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، اتنا جو پیار سی تے ادھا گھنٹہ تسی بھی نال لمے پہ جاندے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھی قبر میں لیٹ جاتے، مردے کو اٹھانے والے فرشتے آتے, اپنی موجودگی میں پیپر حل کروا کے باہر آ جاتے, کوئی شک نہ رہتا کہ اس نے جواب لکھا ہے یا نہیں لکھا. یہ کھانے کے ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے چڑھا لیے کہ زیادہ امیر آدمی مرے گا تو کہے گا بڑے حضرت کو لے کے آنا, اس سے امیر مرے گا کہے گا اس سے بڑے حضرت کو لے کے آنا. تو جتنے مرتے رہیں گے تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں کل برسی پہ تو تھوڑا مال ملتا ہے, یہاں پہ ارجنٹ فوراً میں تو مصروف ہوں میں نہیں آ سکتا. قادری صاحب اتنے لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے, آ جائیے. یہ کھانے کا ڈھونگ ہے, یہ کاروبار ہے, اور اس کو کاروبار صرف میں نہیں کہہ رہا, اس کو کاروبار صرف میں نہیں کہہ رہا, بریلویت کا امام عرفان شاہ قادری بھی کہتا ہے کہ یہ کاروبار اور دھندا ہے جو طاہر القادری صاحب نے شروع کیا ہے. اس کا اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے اور کوئی عمل صحابہ سے سلف سے صالحین سے نہیں ملتا ہے. دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے کسی پروفیسر صاحب کی بات کی کہ انہوں نے جنازے کے بعد لوگوں کو کہا چلے جاؤ اور خود کلمات کہے جو تلقین کے طور پہ کتابوں میں, تو یہ تلقین کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا آپ بھی تلقین کرنا جائز ہے یا اگر نہیں ہے تو اس پر کس وجہ سے نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کسی خاص شخص سے کوئی منسوب کر کے جو آپ نے پوچھا ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. بات اتنی ہے کہ تلقین کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے, تلقین کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی آج کل چونکہ ایک کمرشل دور آ گیا اور لوگوں نے اس طریقے کو بھی ایک کمرشل صورت دے لی ہے کہ شاید میں باتیں کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی مردے سے بات کر لیتا ہوں, تو اس انداز سے یہ کاروبار بنانا یا دکانداری بھی بن جاتی ہے, اس اعتبار سے یہ غلط ہے. اور جب تلقین کہا گیا, تلقین کرنے کو مکالمہ نہیں کہتے, باتیں کرنا نہیں کہتے, تلقین باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. اور تلقین اگر کسی نے کی کہ کلمہ پڑھو یا کلمہ پڑھے, تلقین کا طریقہ یہی ہے, اس کو کہنا کہ کلمہ پڑھو یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ کلمہ خود پڑھے, بندہ کلمہ خود پڑھے, شہادت کا کلمہ پڑھے, یہ تلقین موجود ہے احادیث میں, ایسا کرنا کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اگر اس کو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, تو یہ دکانداری بنتی ہے, کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے. باتیں کرنے والی بات کرنا یا اس طرح مراقب کی شکل بنا کر بیٹھ جانا جیسے کہ بات کر رہا ہو, تو ایسے لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں اور اس کا مطلب وہ تلقین نہیں لیتے, اس سے کوئی دکانداریاں نکالتے ہیں, ایک کمرشل چیز ہے. یہی حجت تھی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے سامنے پیش کی, اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون, جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کس کو پوچھتے ہو, قالوا نعبد اصناما, ہم تو بتوں کو پوچھتے ہیں, ہم ان کے لیے ان کی سیوا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ان کو ہم پوچھ رہے ہیں, نہ یہ چل سکتے, نہ یہ بول سکتے, نہ یہ کھا سکتے, نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں, او ينفعونكم او يضرون, کیا یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں نقصان دیتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, مشرک جواب سنیے, جب اس کے پاس دلیل نہیں رہتی, جب اس کے پاس دلیل حجت جواب نہیں رہتا, پھر وہ ایک ہی بات کرتا ہے, حدیث تو ہمارے پاس نہیں ہے, آیت تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی کچھ کرتے دیکھا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قوم نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. ہمارا سوال ان قبر پرستوں سے یہ ہے, ان مردوں کو پکارنے والوں سے یہ ہے, کیا جب آپ اولیاء کو پکارتے ہو تو یہ آپ کی پکار کا جواب دیتے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں؟ اور اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں تو پھر آپ سابقہ مشرکین کے عقیدے پر ہیں, اور حالت شرک میں کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. مالک فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اگر ان اولیاء کو پکارتے وقت آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں, تو پھر یہ کیسی گمراہی ہے جس کے اندر آپ مبتلا ہو چکے ہیں. آئیے یہ سوال ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ مالک فرماتا ہے وما يستوي الاحياء ولا الاموات, زندہ اور مردہ برابر, زندہ اور مردہ برابر. ابھی میں نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب آیا آپ زندہ ہیں, قبرستان جا کر بھی سلام کہتے ہو نا, کبھی جواب آتا ہے وعلیکم السلام پا جی بالکل ٹھیک ہو, طبیعت ٹھیک ہے, جواب آیا کبھی؟ نہیں آیا. زندوں کو سلام کرو تو جواب مردوں کو سلام کرو تو جواب زندہ اور مردہ قرآن کہتا ہے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے, جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ ان کو سنا کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کو, کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں تم چلے جاؤ میرا کام باقی ہے, میں نے اس کو سوال یاد ہے. اور مالک کہتا ہے اے پیارے حبیب اللہ جس کو چاہے سنا دے, آپ مردوں کو جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کو نہیں سنا سکتے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ, بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, قرآن کا فیصلہ ہے, بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے واپس چلے جائیں. نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب بہرا منہ موڑ کے چلا جائے. ایک اور مقام پہ مالک یہی بات ہمیں پھر سمجھاتا ہے, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ, بے شک نہ آپ مردوں کو سنا سکتے نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر روح گردہ ہو جائے. سورت احکاف آیت نمبر 5 پہ غور کیجئے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں. تم ان کو پکار رہے ہو قبروں پہ کھڑے ہو کے, بابا جی سے کہہ رہے ہو بابا جولی بھر دے, بابا مدد کر دے, حضرت یہ کر دو, تم ان کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور وہ غافل ہے. قرآن خبر دے رہا ہے, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, ان کی پکار سے بے خبر ہے جو قبروں میں دفن ہو گئے, وہ مردوں کی پکار, وہ باہر کھڑے ہونے والوں کی آواز کو نہیں سنتے. کوئی کہہ سکتا ہے مفتی جی یہ بتوں کے بارے میں جو آیات نازل ہوتی ہیں نا, یہ وہ آیات ہمارے اولیاء اللہ پہ فٹ کر دیتے ہیں, مگر نہ اولیاء اللہ تو سب کچھ سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. اسی اگلی آیت کے اندر مالک یہ مسئلہ بھی حل کر رہا ہے کہ یہاں ماجرا بتوں کا نہیں ہے, اولیاء اللہ کا ہے. دلیل اگلی آیت سنیے, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اکٹھے کون ہوں گے؟ انسان اور جن, بت تو اکٹھے نہیں ہوں گے, بت اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ بابے تو اکٹھے ہوں گے, یہ بزرگ تو اکٹھے ہوں گے, یہ حضرت تو اکٹھے ہوں گے, پیر نوری بوری والا آئے گا, کیوں؟ وہ انسان ہے اور اکٹھا انسانوں نے ہونا ہے یا جنات نے ہونا ہے, پتھر تو نہیں آئیں گے, پتھر کے سنم تو نہیں آئیں گے. یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں انسانوں کے بارے میں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَى, جو اللہ کے سچے ولی ہوں گے وہ ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے. آج تو یہ بابا جی کی قبر کو 60 من عرق گلاب سے دھو رہے, اگر یہ قبر میں دفن ہونے والا سچا ولی ہوا تو 60 من عرق گلاب ضائع کرنے والے کا قیامت کے دن دشمن بن جائے گا. اگر بابا حجویری اللہ کے سچے ولی تھے تو ان کی قبر پہ ہونے والا شرک کا دھندا جو چلا رہا ہے, یہ پیر صاحب یہ بابا صاحب قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن خبر دے رہا ہے, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, یہ جو ان کی قبروں پہ آ کے ان کو پکار رہے, ان کی عبادت کر رہے, ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے, ان کے لیے دیگیں بھی چل رہی, بکرے بھی ذبح ہو رہے, چندے بھی چل رہے. چندہ باکس بہت بڑا ہے لوہے کا, بڑا سارا تالا بھی لگا ہے اور اوپر لکھے چندہ اپنے ہاتھ سے نذرانہ, نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالنا, کسی ملنگ کو نہ دینا. کیوں؟ پتہ ہے انہیں, محکمہ اوقاف والوں کو پتہ ہے, ملنگ لیتے بابا جی کے نام پہ ڈالتے اپنی جیب میں, اس لیے ہر چندہ باکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالنا, کسی کو نہ دینا. ہم اگر بابا زندہ ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, وہ اس ملنگ کی ٹانگ کیوں نہیں توڑتا جو اس کے نام کا چندہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے؟ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نیچے پڑے ہوئے بزرگ کو اوپر ہونے والی حرکتوں کا علم نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک مثال بیان کی جس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مشرکوں کو جن کے کانوں پہ مہر لگا دی گئی ہے کچھ نہیں سمجھا سکتے. قرآن مجید کی نصیحتوں کی سمجھنے کی قوت ان میں سلب کر لی گئی ہے, اس طرح آپ ان مردوں کو بھی سماعت عطا کر کے کچھ نہیں سنا سکتے جن کی قوت سماعت سلب کر لی گئی ہے. پھر علامہ ابن جریر رحمہ اللہ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کی ایک مثال بیان کی کہ جس طرح میت کسی کی پکار نہیں سنتی, جس طرح میت کسی کی پکار نہیں سنتی, اسی طرح کافر بھی نہیں سنتا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی. ان مفسرین کے اقوال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے قبر میں نہیں سنتے. جس طرح بہرے پیٹ پھیر کر جب چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں سنتے. ایک اور مقام پہ مالک کیا فرماتا ہے, غور کیجئے, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ تمہارا اللہ ہے جس کے لیے تمام بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, ان کو پکارو, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو, آوازیں لگاؤ, یا قائم آل محمد, بیڑا غرق ہو گیا, باہر آ جا, جو اندر ہے نہیں اس نے باہر آنا نہیں ہے, پکارو ان کو, یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. ولو سمعوا, قرآن کہتا ہے بفرض محال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ اندر پڑے ہوئے سن رہے ہیں, مستجابوا لکم, تو یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے, یہ نہیں سنتے. ان کو پکار کر دیکھ لو, بفرض محال اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں تو یہ تمہارے جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. قرآن حکیم کی یہ آیات, کاش ہم سچے دل سے نیوٹرل ہو کر مالک اس کلام پہ غور کریں تو عقیدے کے الجھے ہوئے مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں. قرآن حکیم ہمیں کیا خبر دے رہا ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کا دن ہوگا تم اللہ کے ساتھ ان کو جو اللہ کا شریک بناتے تھے, یہ اولیاء اللہ, اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, آپ کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت سے یہ بیان کر دیا, مشرکین جن کو پکارتے تھے ان کے اندر قوت سماعت نہیں تھی, قوت سماعت نہیں تھی, اور یہ وہ فوت شدہ اولیاء اور صالحین ہوتے تھے جن کے بت مشرکین مکہ بنا لیا کرتے تھے اور ان کو پوجا کرتے تھے. وہ خام خیال کے اندر پتھر کی مورتیوں کو نہیں پوچھتے تھے, وہ اس وقت کے اولیاء اللہ کی مورتیاں بناتے تھے اور ان کو پوچھتے تھے, اور ان کے اندر قوت سماعت نہیں تھی. مالک کا فرمان سنیے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین مکہ اور سابقہ مشرک عام پتھروں کو, عام مورتیوں کو نہیں, خیالی مورتیوں کو نہیں, بلکہ اولیاء کے نام پہ منسوب کر کے مورتیوں کو پوچھتے تھے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا, انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود سوا یعوث یعوق نصر کو. یہ اس وقت کے اولیاء اللہ تھے جن کے نام پہ مورتیاں بنا کر, جن کی طرف پتھر منسوب کر کے ان مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یہ پانچ نیک آدمیوں کے نام تھے, جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی قوم کو شیطان نے ورغلایا کہ ان کی مجلسوں میں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو، ان کے نام پر مجسمے تیار کیے گئے، جب یہ قوم گزر گئی، عقیدت بڑھ گئی، تو پھر شیطان نے پیچھے آنے والی نسل سے ان کی عبادت کروائی۔ دوسرے مقام پہ مالک فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کو پکڑ لیا تھا، وہ کیا کہتے تھے، ہم ان کے پاس کیوں آتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو کفار مشرکین خام پتھر لے کر اس کو نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اللہ کے پیاروں کے نام پر مورتیاں بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد ان کے اندر سے قوت سماعت ختم ہو چکی۔ یہ آیت بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مشرکین نیک لوگوں کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن حکیم سورۃ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18 پہ غور کیجئے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب قیامت کے دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کو بھی جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے، تو وہاں پہ پتھر تو نہیں آئیں گے، لکڑی کی مورتیاں تو نہیں آئیں گی، وہاں پر تو اولیاء اللہ انسان اور جن ہوں گے۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تو ان کو بلایا جائے گا، پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جنہیں یہ تم نے ان کو میرے بندوں کو گمراہ کیا، یا خود گمراہ تھے، تم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت دی، یا خود بخود یہ شرک کی وادی کے اندر گر گئے۔ اس آیت میں بھی واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں کو اکٹھا کرے گا، اور جن کی مشرک پوجا کرتے تھے ان کو اکٹھا کرے گا، اور مشرک جن کو پوجتے تھے وہ اولیاء اللہ تھے، وہ انبیاء تھے، وہ نیک لوگ تھے جن کی مورتیاں بنائی جاتی تھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قرآن حکیم کی یہ آیت بھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا أأنت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ دو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دینا، تو قوم نصارہ نے شرک کرتے ہوئے عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم ان کی پوجا کی، تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا آنے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو پوجنا، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، مجھے اختیار ہی نہیں۔ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صالحین موت کے بعد نہیں سنتے، ان دلائل سے یہ واضح ہو گیا کہ صالحین انبیاء اولیاء بزرگان دین موت کے بعد نہیں سنتے۔ جب یہ کنفرم ہے کہ اولیاء نہیں سنتے، تو جو غیر صالحین ہیں، جو غیر صالحین ہیں، جو شرابی کبابی ہیں، جو بدکار ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ کہاں سنیں گے؟ جب ان دلائل نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ صالحین انبیاء اولیاء وفات کے بعد نہیں سنتے، اس جہاں سے رشتہ کٹ گیا اگلے جہاں میں چلے گئے نیک اللہ کی جنت میں، جو غیر صالحین ہیں وہ تو بالعلا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ نہیں سنتے۔ تو یہ دلائل ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں۔ آئیے کچھ اور دلائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن سرداران قریش میں سے 24 آدمیوں کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ انہیں بدر کے ناپاک کنویں کے اندر ڈال دو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی قوم پہ فتح پاتے تو 3 دن اس میدان کے اندر قیام فرماتے، غزوہ بدر کے بعد 3rd day آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو کے نکلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ شاید آپ کسی ضروری کام سے اٹھے ہیں، کسی ضروری کام سے چلے ہیں، خلاف عادت چلے، ہم بھی آپ کے پیچھے چل پڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان میں جو پھینکے گئے تھے مشرکین کے سردار، ان کا نام لے لے کر آپ نے ان کا نام لے لے کر ان سے خطاب کیا۔ آپ فرما رہے تھے کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہ ہوتی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، تمہیں اس بات سے خوشی نہ ہوتی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے، ہم نے تو اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے سچے پا لیے، کیا جو وعدے اللہ نے تمہارے ساتھ کیے تھے تم نے بھی سچے پا لیے، ہم سے جو وعدے ہوئے تھے ہم نے پا لیے، کیا جو وعدے تمہارے ساتھ تھے اے کفار کیا تم نے بھی پا لیے۔ یہ گفتگو سن کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رضا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول جن جسموں میں روح نہ ہو، سیدنا عمر کے جملوں پہ غور کیجئے، جن جسموں میں روح نہ ہو آپ ان سے کیسے کلام کر رہے ہو، کیا معنی، صحابہ کرام یہ عقیدہ پیارے حبیب علیہ السلام سے سیکھ چکے تھے کہ جو فوت ہو جائے دنیا چھوڑ جائے وہ سونا نہیں کرتا. اسی لیے سیدنا عمر نے پوچھا جن جسموں میں روح نہیں آپ ان سے کلام کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں جو ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. جو میں نے کلام کیا ہے تم جو سن رہے ہو جس طرح تم نے سنا ہے اسی طرح انہوں نے بھی ان کفار نے بھی سنا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا بدر کا یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کنویں کے اندر پڑے ہوئے مشرکوں کے نام لے لے کر ان سے کلام کرنا یہ رسول اللہ کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. اور معجزہ قانون, آج کوئی لڑکی کہے کہ مجھے بھی مریم کی طرح بیٹا مل گیا بغیر نکاح کے تو مانا جائے گا؟ کیوں؟ وہ سیدنا عیسیٰ کے لیے معجزہ تھا. معجزہ قانون نہیں ہوا کرتا, وہ کسی اور کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت سماعت دوبارہ دی تاکہ وہ آپ کا کلام سنیں. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے محدثین نے اس حدیث کو معجزات کے باب میں بیان کیا ہے, اس حدیث کو معجزات کے باب میں بیان کیا. سیدنا عمر اور دوسرے صحابہ کے دل میں یہ اعتقاد تھا کہ مردے نہیں سنتے, اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو پھر یہ بات معجزے کے طور پہ اور صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا. اور اگر یہ ماجرا یہ نہ ہوتا, اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو سیدنا عمر کے جواب پر ان کے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ سیدنا عمر نے یہ کہا آپ کیسے کلام کرتے ہیں ان جسموں سے جن میں روحیں نہیں ہیں؟ اگر یہ اصول ہوتا, اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر کو تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں فرض تھا کہ آپ ان کی اصلاح فرماتے کہ عمر تیرا یہ عقیدہ غلط ہے, مردے تو سنتے ہیں, تجھے کس نے کہہ دیا نہیں سنتے؟ آپ نے اس عقیدے کو برقرار رکھا, اس کا رد نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سن رہے, یہ بھی سنتے ہیں. مسند احمد میں جو روایت ہے اس کو سنیے. فسمع عمر صوته فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون يقول الله انك لا تسمع الموتى. سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مردوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول تین دنوں کے بعد آپ ان سے کلام کر رہے ہیں, حالانکہ قرآن حکیم میں اللہ تو یہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے زیادہ تم میری بات کو نہیں سن رہے. لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے, ان کی حسرت کے لیے اللہ ان کو سنا رہا ہے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ واقعہ خاص ہے جو اس آیت کے تحت شامل نہیں, یہ معجزے میں سے ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنتے ہیں. پیارے حبیب فرماتے ہیں ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. اللہ کے ملائکہ ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں, جو میری امت میں مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ کے ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں اور جو میری امت میں سے مجھ پہ سلام پڑتا ہے اللہ کے ملائکہ پہنچاتے ہیں. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کا سلام نہیں سنتے, فرشتے پہنچاتے ہیں. اگر آپ خود سنتے ہوتے تو فرشتوں کی ضرورت نہ رہتی. اور دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں. کیوں فرشتے زمین پہ گھوم رہے ہیں اور سلام کو پیارے حبیب تک پہنچا رہے ہیں؟ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے, ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے تو فرشتوں کی ضرورت نہ ہوتی. یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچایا جاتا ہے. جب نبی کریم نہیں سنتے تو کوئی اور, اس کے بارے میں یہ کیسے عقیدہ رکھا جائے گا کہ وہ جہاں سے مرضی پکار کے دیکھ لو فوراً پکار سنتے ہیں؟ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ تم موبائل پہ کلام کرو, کال کرو افریقیا میں تو وہاں سے تمہاری کال اٹینڈ ہوگی, جواب دیا جائے گا. اگر موبائل پہ

میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے. افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی, آپ نے بھی کی ہوگی, بہت سو نے کی ہوگی. تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں. تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط, سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں, تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے, کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی, دنیا بھر کو جو کچھ جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ملی, کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں, اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام, ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہیں؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی, اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں, اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ. بلکہ دیکھیں نا سائنسی, وہ سائنسی ترقی کا تو اب میں نے آپ کو ابھی خوشخبری سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں, مجھ جیسے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. یہ لو ابھی چٹھی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینۃ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں استائی بھائی انٹرنیٹ پر. سبحان اللہ, اس طرح انٹرنیٹ پر استائی بھائی مجھے عرب امارات, کوریا, ہند کے مختلف شہر, امریکہ کے مختلف شہر, اٹلی, ناروے, کویت, چائنا, آسٹریلیا, جرمنی, سنگاپور, کینیڈا, قطر, اسپین, سویڈن, ہانگ کانگ, ٹورنٹو, ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ, ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو. تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذلک. اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں, تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں نہیں, میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں, خاک کی بھی خاک ہوں, ان کے کتوں کا کتا ہوں, جو کچھ ملا ان کے صدقے, یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا ایک قافلہ, ان کے نام لیواؤں کا اور یا غوث کہنے والوں کا یہ قافلہ الحمدللہ. تو سائنس کی ترقی بہت ہو گئی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ شرعی دلیل چاہیں تو یہ بھی سن لیجئے. اچھا یہ تو آپ نے یا غوث کا کہا تھا نا, آئیے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے انہوں نے اس عقیدے کی بنیاد پہ قبر پرستی کا پورا کاروبار چلا رکھا ہے. ان دلائل کے باوجود لوگوں نے اپنے گمراہ عقیدے کیسے پھیلا دیے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب ملفوظات احمد رضا میں صرف یہی نہیں کہ قبروں میں زندہ ہیں, اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے. بلکہ سید محمد عبد الباقی وہ تو یہاں تک ان کے اپنے شیخ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ انبیاء کی قبروں میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں, ان کی بیویاں قبر میں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ساری خباثت کے پیچھے عقیدہ وہیں چھپا ہوا ہے کہ یہ ظاہری پردہ چینج ہوا, مگر نہ حقیقت کے اندر انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے. المحنت علی المفنت علماء دیوبند کی کتاب ہے جس میں 60 علماء کے سائن ہیں, اس کے اندر بھی یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے, ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ تو ہے برزخی زندگی کے ساتھ, آخرت کی زندگی کے ساتھ جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے اور انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے. لیکن یہ قبر پرست کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء اپنی قبروں میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. دیوبندیوں نے یہ کہا، بریلویوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ صرف زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی کی بیویاں بھی قبر میں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں. مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ سید احمد رفائی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اور کہا پہلے تو روح آتی تھی، اب روح اور جسم اکٹھے آئے ہیں، اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا ہاتھ نکلا جس کو سید احمد رفائی نے چوما. کے اندر یہ قصہ موجود ہے مولانا زکریا صاحب کی کتاب میں. فضیلۃ الشیخ صلاح البدیر امام مسجد حرم النبوی الشریف وہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ کسی کے آنے پہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ نکلا، ان کا یہ قصہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، وہم ہے، خیال ہے. الحمدللہ الذی شرح صدور اہل الاسلام بالہدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره، وأن ذلك قد حصل لبعض الأولياء، وكل هذا باطل وخرافة لا أصل لها. وكل ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لبعض من سلم عليه فغير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة. أيها المسلمون، آج لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے کہ مکہ مدینہ کے امام بھی ہمارے ہی عقیدے پر ہیں. مدینہ شریف میں مسجد رسول کے امام اور خطیب شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ اس عقیدے کو پاش پاش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ، یہ قصہ، یہ وہم، یہ خیال اور یہ کہانی ہے. اشرف علی تھانوی صاحب بھی اسی طرح کا واقعہ ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں. مولوی معین الدین صاحب کی ایک کرامت جو ان کے مرنے کے بعد جاری ہوئی، قبر میں دفن ہو گئے، نانوتوے میں بخار آیا، کسی نے وہ مٹی لی قبر کی، وہ استعمال کی، بخار اتر گیا، خبر مشہور ہو گئی. اب جس کو بخار ہوتا وہ معین الدین صاحب کی قبر سے مٹی اٹھا لیتا، ادھر بیٹے مٹی ڈالتے، ادھر لوگ اٹھا کے قبر کو خالی کر دیتے. ان کے ایک بیٹے تھے بڑے تیز مزاج کے، وہ قبر پہ گئے، ابا آپ کی کرامت ہوگی، ہماری مصیبت ہو گئی، ادھر ریڑی ڈلواتے ہیں مٹی کی، ادھر اٹھا لی جاتی ہے. سنو، کس کو کہہ رہا ہے؟ سنو، جو ابا فوت ہو گئے، جس نے سنجا خود نہیں کیا تھا، جس نے غسل خود نہیں کیا تھا، جس نے کفن خود نہیں، سنو، آج کے بعد اگر کسی کو شفا ہوئی ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالوں گا. اندر سے مردہ ڈر گیا، اندر سے مردہ سننے والا ڈر گیا، اس نے کہا بھائی دھمکی بہت بڑی آئی ہے. لہذا اس کے بعد میں لوگوں نے کلو کلو مٹی بھی استعمال کی، لیکن کسی کا بخار نہیں ٹوٹا. مشہور ہو گیا جیسے پہلے ہوا تھا کہ مٹی باندھنے سے شفا ہوتی ہے، پھر مشہور ہو گیا بھی پہلے ہوتی تھی، اب بزرگوں نے وہ جو نیچے پڑے ہوئے پینا ڈال کے انجیکشن ڈال رہے تھے نا قبر میں، وہ روک لیے ہیں کہ دوبارہ مٹی نہ آئی تو میرا کیا بنے گا. یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ کس سے کلام ہو رہا ہے کہ اگر دوبارہ شفا ہوئی وہ سن بھی رہے ہیں اور دنیا میں تصرف بھی کر رہے ہیں، شفا بھی دے رہے ہیں. فضائل درود کے اندر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، کہا کئی دنوں کا بھوکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، لیٹ گیا، غنودگی ہوئی، خواب میں اللہ کے نبی آئے اور آپ نے ایک روٹی دے دی. اگر ماجرا یہیں تک ہوتا تو ہم بھی کہتے کوئی بات نہیں، خواب میں مل گئی. کہا پھر وہ جاگے تو آدھی روٹی انہوں نے خواب میں کھا لی تھی، آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سناؤ، آپ نیچے سے روٹیاں بھی عطا کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. یہ تمام عقائد، قبر پرستی کی یہ دعوت، اس کے پیچھے کہانی، چور دروازہ کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں. آئیے مردے سننے کے قائل جو دلائل دیتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں. پہلی روایت یہ ہے، ان المیت یسمع قرآن عالیہم اذا انصرفوا. کہتے دلیل ہمارے پاس یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تدفین کے بعد لوگ لوٹتے ہیں تو مردہ لوٹنے والوں کے پاؤں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے. دوسری روایت بخاری و مسلم میں ہے، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قران عليهم اتاه ملكان، مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو مردہ لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز اپنی قبر میں سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث ایک وقت کے ساتھ خاص ہے، جب مردے کو دفنایا جائے انسان واپس لوٹے، لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز اللہ مردے کو سناتا ہے، یہ خاص ایک وقت کے لیے ہے، اور وہ بھی اس کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے، واللہ اعلم کہ انہی کے اوپر بھروسے کر کے تو دین سے دور، اللہ سے دور، قرآن سے دور، شریعت سے دور ہوا تھا نا، دیکھ جس پر بھروسے تھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں اس کے بعد یہ حکم عام نہیں ہے، 24 گھنٹے کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بس جو پھر سنتے ہیں پھر وہ ان کی سماعت برقرار رہتی ہے، یہ خاص اس وقت کے لیے ہے۔ بہت سے علماء نے اس سے یہی مفہوم مراد لیا ہے، اس لیے علامہ نعمان محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں، جس کے بارے میں سننا ثابت ہو جائے، جس کے بارے میں سننا ثابت ہو جائے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ قادر ہے جب چاہے جس کو چاہے سنا دے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں حدیث سے ثابت ہوگا کہ اس موقع پر سنا، بدر کے کنوؤں کا ثابت ہوا ہم نے تسلیم کر لیا، دفن کرنے کے بعد میت کو سنایا جاتا ہے ہم نے تسلیم کر لیا، اللہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے سنا دے۔ قانون اصول کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے؟ قانون یہی ہے، اصول یہی ہے کہ نہیں سنتے، ہاں جہاں ثابت ہو جائے گا، جہاں حدیث سے مل جائے گا، جہاں نص آ جائے گی وہاں تسلیم کریں گے، لیکن یہ جو ایک عام عقیدہ ہے کہ وہ ہر وقت سنتے ہیں۔ مولانا آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، بریلی خان صاحب کہتے ہیں کہ جب جاؤ میت کو کی زیارت کے لیے تو پینتیوں کی طرف سے آیا کرو، پیچھے سے نہ آیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھنے میں آسانی رہے گی میت کو کون آ رہا ہے، اگر کمر کی طرف سے آؤ گے تو اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا ادھر سے کون آئے گا، وہ غریب دی منڈی اگے مٹی مٹی کھا چھٹی تو انہیں ٹوٹی جانا ہے، پھر مڑ کے دیکھے گا، سامنے سے آیا کرو۔ یہ عقیدہ کہ قبر پہ آنے والا وہ چیڑا ہو، چیڑی ہو، مرید ہو، مریدنی ہو، خالی ہاتھ آئے یا تھال بھر کے لائے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ جہاں نص ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں نص نہیں ہے وہاں یہ عقیدہ عام عقیدہ غلط ہے۔ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جب تک روح چلتی رہے، سانس چلتا رہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب کام چھوڑ دے، دھڑکن باقی رہے، کوئی دفن دفن ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کا تمام معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔